Բարև հայրենակիցներ, այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, օրը չորեքշաբթի, եթերում կարծիք հաղորդաշարն է և մեր ստեղծագործական խումբը ողջունում է իր բոլոր ընկերներին, մաղթում աշխատանքային հաճելի օր և բարձր տրամադրություն, ձեզ հետ է Արմինե Բաղդասարյանը։ Մեր ծրագրում գինու արտադրությամբ զբաղվող հայտնի Սեմինա Կոնսալտինգ ընկերությունը վերջերս Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կայացած գինու 4-րդ փառատոնին ներկայացել է մի քանի նախագծերով։ Կազմակերպության ղեկավար Վահե Խուժգերյանի հետ զրուցել է մեր գործընկեր Քնար Բաբայանը։ Հեռախոսակապ Շահումյանի շրջանի հետ։ Խճանկարեջը ինչպես միշտ հանդես կգա հետաքրքիր տեղեկություններով։ Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքի դպրոցի տնորեն Քաջիկ Նասիբյանի հետ։ Թեման դպրոցի Արորյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Մեր հանդիպումը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Անցած հանգստյան օրերին Հադրութի շրջանի Տող գյուղում կայացած գինու 4-րդ փառատոնին այս տարի մասնակցել են տեղացի եւ հայաստանյան շուրջ 20 գինեգործներ։ Գինու արտադրությամբ զբաղվող հայտնի Սեմինա Կոնսալտինգ ընկերությունը ներկայացել է մի քանի նախագծերով։ Կազմակերպության ղեկավար հայտնի գինեգործ Վահե Խուժգերյանն է պատմում ներկայացված գինիների մասին։ Սեմինան ըստեղ ներկայացել է մի քանի պրոյեկտներ, գարասի պրոյեկտը, անշուշտ, կա քաշի պրոյեկտը, կա ուրիշ պրոյեկտներ, որ ես միջևով ընդգրկված եմ մեջը, բայց ես չեմ ներկայացնում, ոնց որ քուրը, Սարդուրին, Կատարոն եւ այն եւ այն։ Գինեգործը վստահեցնում է, որ անցած 4 տարիների ընթացքում շատ բան է փոխվել։ Շատ բան է փոխվել, ավելի մի քիչ լրջացել է ինձևով, ավելի օրգանիզացիոնիցով մեծա, տարածքը մեծացրել են, սիրունացրել են, միջի ավելի պրոֆեսիոնալ է մոդեցումը, ժողովուրդը շատ ավելի պլանավորված է, արդեն լուրջ է, բաժակները ավելի նորմալ, շատ բան փոխված է, թեպի լավը։ Վահե Քեշգյուրյանը վստահ է, որ տեղական արտադրանքը կարող է մրցունակ լինել դրսի շուկայում, որպես օրինակ նա նշեց Կատարոյի հաջողված նախագիծը։ Մենք ասենք միան, որ բրենդը Կատարոնա, Թոքյոյի ավելիսյաներու Կատարոնա, որ ասենք եվրոպական շուկաներում Ռուսաստան, Հայաստան, Ամերիկա արդեն վաճառվում է, Կանադայում, Շվեդում, լիքը դեղեր, ասենք բավական քաղաք, եվրոպական քաղաքներ, Ռուսաստան, Հայաստան եւ Ամերիկա։ Որը գա մրցունակիներով է, կարապահը իր դեղ ունի, կարելի ասել, այսինքն մանավանդ հայկական քաղաքի մեջ արդասահմանը։ Նույնիսկ Հայաստանում կարապահյան գինին Կատարոն ուրիշ ձև են այվում, համարտիկ խմում են Կատարոն, քանի որ կարապահից է, ուրախանում են, այսինքն մի քիչ ռոմանտիկ այդ բանն ալ գա, բայց շատ լավ գինի է, սկալ մի հասկացեք, ձել չէ, որ քանի որ ռոմանտիկ է, ասելով ռոմանտիկ գինի շատ եղել է, բայց մարդիկ չեն խմել, բայց հիմա թե ռոմանտիկ է, թե որայու շատ լավ է, մարդիկ ռեստորաններում խմում, մի երբ հպարտանում են, որ կարապահի գինի նայեմ։ Զրուցակցից միակ մտավախությունը հումքի պակասն է, այս տարի խնդողնի տեսակի խաղողի գինը շատ ավելի բարձր է, քան անցած տարիներին։ 4 տարվա մեջ շատ բան է փոխվել, կարելի ասել Ղարաբաղում արդեն գա քոնե մի 2-3 նոր պրոյեկտ, Կազարեգլա էլի մեկ պրոյեկտ, արդեն էդիտիվ է, բայց նայեք ինչ է պատահում, գինի գործաներուն քանակ ավելանալը լավ բան է, բայց եթե խաղող չկա, իմաստ չունի։ Հիմա մենք երկու 4-5 տարին այդ մեծ խնդրի դրանք, որ Ղարաբաղում խաղող չկա գինու համար, այսինքն գարմիր խաղող չունենք, մինչև որ նոր այգի չդրվի, ոչ մի բան չփոխվի, այսինքն մենք չենք կարող զարգացնել գինեգործությունը, եթե հումք չունենք։ Ղարաբաղի մեծ խնդրը այդ վիճակն է, քանի որ 4 տարի առնում է մինչև մեկ այգի դնի ու խաղող դուրս գա, ոչ մեկ այգի չերտնում, երբ որ խաղող 90 դրամ է, այսինքն իմաստ չունի, չէ՞։ Կամ մեկ այդքան չեր նայում ավելի առաջ, ասի որ հիմա տնենք, քանի 4 տարուց պահանջը շատ պիտի մեծանա։ Այս տարի խաղողի գինը կարծում եմ Ղարաբաղում 300-ից ավելա կիլոն, որ չլսված բանա։ Խնդոնի 300-350 հասնեն այս տարի։ Եվ չկա, այսինքն խաղող չկա։ Մի կողմից որ պահանջարկը շատ է, մի կողմից է որ գարգուտը հարվեցա, այսինքն մենք պետք է երկու մի քանի տարի միանալքի տնենք, նորագիներ տնենք։ Արցախում գինու արտադրությունը խթանելու համար Սեմինա ընկերությունը Խրամորդ գյուղում տնկարան է հիմնել։ Նայեք, մենք տնկարանին գործ ենք անում, տարբեր սորտերի հետ ենք աշխատում, եվրոպական սորտերի հետ կամ դեղական սորտերի հետ սելեկցիա ենք անում, խնդոնի իսկական կլոններ ենք սելեկցիանում, ունենք Խրամորդի տնկարանը եւ մենք այնտեղ աշխատում ենք, արդեն այս տարի փորձենք բավականին բավարարացնել այդ բանջարը, որ մարդիկ ուզում են նոր այգի դնել Ղարաբաղում։ այստեղ շատեր կան, որ ուզում են նորագիր դնել, բայց քանի Հայաստանում Ղարաբաղում ֆիլոքսերա կա, ու չես կարող դու առանց թե պատրաստված այսին դնել, այդ դնելու համար էլ դնգարան ունենք, բայց չենք հասցնում մատակարարենք բավական։ Բայց այս տարի բերենք Ֆրանսիայից, որպեսզի կարողանանք կոնե մի գեր վահանչարկը փակենք, որ ուզում են նորագիր դնել։ Վահե Քյուշգերյանի խոսքով գինեգործությունը զարգացնելու համար շատ կարևոր է նաև կառավարության աջակցությունը, մասնավորապես խաղողի այգիները կաթիլային ոռոգման համակարգով ապահովելու գործում։ Իմ գարձիկով որոշ շրջաններում կաթիլային այգիների, կաթիլայինի համակարգի ուսումնասիրություն եւ անել, երկրորդը նոր այգիներ հիմնել։ Նաեւ կարծում եմ, որ եթե կառավարությունը ուզում է մի քիչ օգնի, կարելի է այդ ինվեստիցիան, որ գա, որ քյուղացին պետք է անի նոր այգու համար, կարող է մի փոքր սուբսիդա ունի, որովհետեւ շատ ծանր չլա։ Մի քիչ ավելի հեշտանա է խորզը։ Հետո ինքը կամաց-կամաց լարը գտնեն, շպալը գտնեն, բայց դնգիները արժին որոշ գումար։ Իսկ համար ուրիշ ոչ մի բան պետք չունի անել, արդեն շուգան ինքը իր ընթացքը դանում է, խաղողի վաճառքը կա, մարդիկ իրենց պրոյեկտներ են անում, էդի կա, բայց քյուղացին պետք է խաղող աճացնեն։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, մեր հանդիպման օրերն են, երկու շաբթից զուրպատ, ամփոփող է ժամը 15:30-ից մինչև 16:00-ը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ լսենք Շահումյանի շրջանի մեր արտահաստիկային թղթակից Թամարը Գրիգորյանին։ Արցախի հանրապետության Շահումյանի շրջանի Խաչեն մանկապատանեկան մարզադպրոցը սկսել է նոր ուսումնական տարին։ 2017-18 ուսումնական տարում մարզադպրոցն ունի 113 սան, նախորդ ուսումնական տարվա հետ համեմատած սաների թվի փոքր աճը գրանցվեց։ Նախորդ ուսումնական տարում դպրոցն էր հաճախում 106 սան, բայց այդ զրույցում նշեց մարզադպրոցի մեթոդիստ Էլլադա Աղաչյանը։ Այս տարի մարզադպրոցի շրջանակներում քարվաճառում կգործեն 5 բոքսինգի և ազատ ոճի շամարտի խմբակներ, նոր վերհիշեն համայնքում աղջիկների և տղաների վոլեյբոլի խմբակներ, նոր բլաջուր համայնքում թեթև ատլետիկայի և թենիսի խմբակներ, շրջանի Երևանի համայնքում կգործի յուդոյի, ակնաբերդում սեղանի թենիսի, տղաների վոլեյբոլի, բասկետբոլի խմբակներ։ Մարզադպրոցի շրջանակներում այս տարի ընդհանուր առմամբ կգործի 10 խմբակ։ Մարզադպրոցում աշխատող խմբակավարները մասնագետներ են։ Քարվաճառ համայնքում սպորտային պարապմունքներն անցկացվում մարզադպրոցի շենքում, իսկ մյուս համայնքներում, որտեղ մարզադպրոցի շենք չկա, երեխաները պարապմունքներ անցկացվում կամ դպրոցի ինքնիշ մարզադաշտում, կամ էլ դպրոցների մարզադահլիճներում։ Ամռան ամիսների ընթացքում մարզադպրոցի սաները Ստեփանակերտում մասնակցել են տարբեր սպորտային մրցույթների ու միջոցառումների։ Առաջիկայում նախատեսված միջոցառումներ կան հոկտեմբերին։ Մենք նախատեսում ենք անցկացնել շրջանային մրցույթներ Ստեղանի թենիս մարզաձևից, կրոսավազքի և առողջապահպանական մրցույթներ, նշեց մեր զրուցակիցն ու գծեց, որ մրցույթներին կմասնակցեն մարզադպրոցի սաները շրջանի 5 համայնքներում գործող խմբակներից։ Խոսելով մարզադպրոցի խնդիրներից, մեթոդիստն գծեց, որ դրանք արդեն մի քանի տարի նույնն են։ Մասնավորապես մարզադպրոցին անհրաժեշտ է մարզագույք պարապմունքները պատշաճ կազմակերպելու համար։ Տեղեկացնենք, որ Խաչեն մարզադպրոցը գործում է 2004 թվականից, դպրոցի սաները մասնակցում են հանրապետական տարբեր մրցույթների, գրավում մրցանակային տեղեր։ Խոսափողի մոտ էր Թամար Գրիգորյանը։ Ist du des Karazelles? Ist du Կարծիքն է եթերում, տեղական ժամանակով 15:46 րոպե։ Մնացեք մեզ հետ։ Լսենք խճանկար էջը։ Մեղրի օգտակար և բուժիչ հատկությունները։ Մեղրը իր առողջարարության բոլորին է հայտնի։ Համեղ լինելուց բացի, այն կանխարգելում է քաղցկեղի և սրտի մի շարք հիվանդությունների զարգացումը, քանի որ պարունակում է ֆլավոնոիդներ և այլ հակաօքսիդանտներ, որոնք նվազեցնում են քաղցկեղի և սրտի մի շարք հիվանդությունների զարգացման վտանգը։ Այն նաև նվազեցնում է ստամոքսի հիվանդություններով ախտահարվելու վտանգը, հակաբակտերիալ և հակասնկային է, կայուն է պահում օրգանիզմում գլիկոգենի մակարդակը, այդպիսով նպաստելով մարդու ատլետիկ կարողությունների ակտիվացմանը։ Շատ խմիչքների և սննդամթերքի մեջ շաքարը կարելի է փոխարինել մեղրով։ Մեղրը պարունակում է 69% գլուկոզա և ֆրուկտոզա և կարող է օգտագործվել որպես բնական քաղցրացուցիչ։ Մեղրը պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամիններ և հանքանյութեր, իսկ նրանց քանակությունը և տեսակը կախված է նրանից, թե ինչ ծաղիկներ են օգտագործվում մեղր պատրաստելու համար։ Ընդհանուր առմամբ մեղրը պարունակում է վիտամին C, կալցիում և երկաթ, մինչդեռ շաքարը չի պարունակում վիտամիններ և հանքանյութեր։ Մինչ օրս Եգիպտոսում շարունակում են մեղրի բուժիչ հատկությունների մասին հրապարակումներ անել։ Առանց թագավորական այս նյութի փարավոները չէին կարողանում ապրել, և նույնիսկ նրանց մահանալուց հետո այն իրենց հետ դամբարաներում էր դրվում։ Դեռևս Եգիպտոսում հայտնաբերված այս քաղցր բուժող միջոցը մեզ է հասել դարերի ու քաղաքակրթությունների միջով, և այժմ որպես բուժիչ միջոց օգտագործվում է ամբողջ աշխարհով մեկ։ Պրոֆեսոր Փիթեր Մոլանը Նոր Զելանդիայի Վայկատո համասարանի մեղրի հետազոտությունների բաժնից իր հատուկ հարցազրույցի ժամանակ նշել է, որ դեռևս 4000 տարի առաջ եգիպտացիները մեղրով վիրակապեր էին պատրաստում վերքերի բուժման համար։ Եգիպտացիներն օգտագործում էին մեղրը աչքերի հիվանդությունների բուժման համար, նշում է պրոֆեսոր Մոլանը, ով հայտնի է բժշկության մեջ մեղրի օգտագործման մասին արված շուրջ 30 տարվա հետազոտական իր փորձով։ Եգիպտական աչքի կաթիլներն արդյունավետ էին այն ժամանակ և արդյունավետ են նաև մեր օրերում։ Ես ինքս էլ օգտագործում եմ այն, նշում է Մոլանը։ Ժամանակակից աչքի կաթիլների ֆորմուլան 50% մեղր և 50% կոկոսի յուղ է պարունակում։ Մեկ կամ երկու փափուկ կաթիլ և ձեր աչքերում ամեն ինչ կպարզվի։ Այն նաև լավ է ազդում փակ քթի դեպքում։ Մեղրն ունի հակաբորբոքային ազդեցություն, որը պակասեցնում է քթի արտադրությունը, իսկ իր հակաբակտերիալ ազդեցության շնորհիվ մեղրն օգտագործվում է վերքերի բուժման համար։ Ինդիանայի հիվանդանոցի վիրաբուժության կենտրոնի ավագ բուժքույր Սինդի Փուկը նշում է, որ արդեն 5 տարի է ինչ կենտրոնում վիրաբուժության մեջ մեղր են օգտագործում, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սննդի և դեղորայքի գործակալության կողմից հաստատված բժշկական մեղրը Մեդիհանին, դիաբետիկ խոցերի և այլ դժվար բուժվող վերքերի համար։ Փուկը նաև նշում է, որ ամբողջ երկրի տարածքով մեղրն օգտագործվում է մի քանի բուժական կենտրոններում։ Նույնիսկ հասարակ բնակչությունն է օգտագործում մեղրը տարբեր հիվանդությունների բուժման համար։ ԱՄՆ Պաշտպանության բյուրոյի բնապահպանության բաժնի կառավարիչ Փոլ Դեյվիսը նշում է, որ ձերքերով շատ է աշխատում և վնասվածքներ ստանալու դեպքում գոլ ջրով լվանում է վերքերը, քերծվածքներն ու կոտրվածքները, այնուհետև մեղր քսում դրանց վրա և այն օգնում է շուտ է ապաքինվում։ Մեղրը անհավանական ազդեցություն ունի։ Իհարկե մեղրը օգտակար է ինչպես արտաքին օգտագործման համար, մաշկին, վերքերին կսելու, այնպես էլ տարբեր հիվանդությունների դեմ ներքին օգտագործման համար։ Կարծիքն է եթերում, այսօր սեպտեմբերի 20-ն է, օրը չորեքշաբթի։ Մեր գործընկեր Անահիտ Միրզոյանի զրույցը Շուշիի շրջանի Լիսագոր համայնքի դպրոցի տնօրեն Քաջիկ Նասիբյանի հետ։ Թեման դպրոցի առօրյան է, մանրամասները հաղորդման կրկնության մեջ։ Շուշիի շրջանի Լիսագորը վերաբնակեցված համայնք է։ Ինչպես և բոլոր գյուղական բնակավայրերում, այստեղ էլ հողից են հացքամում, անգործնստողը ձմռանը քաղցած կմնա։ Հյուրընկալ ու սրտաբաց մարդկանցով այս գյուղի սրտի բաբախապահողը դպրոցն է։ Հոգ չէ, որ կոմպլեկտ դասարաններով ու 13 աշակերտով, կարևորը, որ նրանք սիրում են իրենց գյուղն ու նպատակներ ունեն։ Դպրոցի տնորեն Քաջիկ Նասիբյանի հետ զրույցս դպրոցի առօրյայի մասին է։ Պարոն Նասիբյան, ուրախ եմ հյուրընկալվել ձեր գյուղում և կցանկանայինք տեղեկանալ Լիսագորի միջնակարգ դպրոցի մասին, քանի աշակերտ ունի, գուցե ինչ-որ խնդիրներ ունեք։ Լիսագորի միջնակարգ դպրոցում գործում է կոմպլեկտներ աշակերտների սակայն լինելու պատճառով, կան 13 աշակերտ, 4 կոմպլեկտ դասարանով, բարձրավելի դժվար է կոմպլեկտները, քանի որ 3 դասարան, եթե լինում է համարում 1 կոմպլեկտ դասարան, պետք է 3 դասարան աշակերտների հետ գործել։ Բացի դրանից հիմնականում Լիսագորի միջնակարգ դպրոցում պարտություններ չկան, ինչ որ խոչընդոտների չենք հանդիպում, նամանավանդ հայեմատած շրջանի մյուս դպրոցների հետ Լիսագորի միջնակարգ դպրոցը համալրված է մասնագետներով, այսինքն մեզ մասնագետի խնդիր չունենք և մենք մեր մասնագետների հետ միասին կարողանում ենք լուծել մեր առջև դրված բոլոր խնդիրները ուսումնական պրոցեսին վերաբերյալ։ Թեկուզ քիչ, բայց երեխաները ակտիվ են և այդ պատասխանատվությունը զգում են ամեն օր դաս պատրաստելու և ամեն օր պատրաստ ներկայանալու, երևի գյուղական դպրոցների առանձնահատկություններից մեկն էլ հենց դա է։ Ձեր գյուղի աշակերտները ձեր կարծիքով ինչով են տարբերվում ձեր դպրոցի աշակերտները։ Եթե համեմատենք քաղաքի աշակերտների հետ, մեր դպրոցի երեխաները ավելի հետաքրքրասեր են, իրենց առօրյայով տարբերվում են քաղաքի աշակերտներին, և նրանք իրենց հետաքրքրասիրություններով երևի թե տարբերվում են քաղաքի աշակերտներից։ Եվ ինչ վերաբերում է ամեն օր դաս պատմելուն, դա երևի գալիս է ավելի լավ որակի, եթե աշակերտը պատրաստվում է ամեն օր դաս պատմել, ուրեմն ինչ-որ որակի բարձրացման հետ կապված։ Գյուղը վերաբնակեցված է, այսինքն աշակերտներն էլ են տարբեր միջավայրներից, դա դժվարություններ չի ստեղծում։ Դժվարությունը հիմնականում ստեղծվել է սկզբնական շրջանում, այսինքն հիմնականում Վայոցձորի շրջանից են բոլորը եկել, և արդեն տարիների ընթացքում կարծես թե այս խնդիրը լուծվի, այսինքն կարողանում են իրար հետ ինչ-որ լեզվով իրար հասկանալ, այսինքն տարբեր լեզուների տիրապետում են, բայց հիմնականում դպրոցներ աննպաստել դրան, որպեսզի նրանք կարողանան տարբեր բարբարներով էին խոսում։ Տարբեր բարբարներով ժամանակի ընթացքում այդ հարցը լուծվել է և արդեն ինքը լավ դրվել է։ Դժվար է լինել գյուղական դպրոցի տնորեն։ Գյուղական դպրոցի տնորեն դժվար է նրա համարով պատրաստ չի իր հիմնական խնդիրը կատարել, բայց ես գտնում եմ, որ իմ առջև դրված բոլոր պարտականությունները և խնդիրը կարողանում եմ կատարել։ Ինքներդ այս գյուղից եք։ Ծնվել եմ Շուշիի շրջանի Եղծարող համայնքում, բայց տեղափոխվել ենք Լիսագոր և հաստատվել ենք։ Այսինքն գյուղական միջավայրը ձեզ հարազատ է։ Այո, գյուղական միջավայրը հարազատ է, երևի դրա համար է, որ կարողանում ենք մեր առջև դրված խնդիրները հեշտությամբ լուծել։ Քաղաքից օրինակ հրավիրված ուսուցիչը երևի դժվարանար գյուղական միջավայրում դասավանդելու մատանու հետ կապված։ Դպրոցի 80-85%-ը գալիս են քաղաքի Շուշիից, սկզբնական շրջանում մի քիչ դժվար էր, բայց արդեն պարզավոր, եթե գալիս են նրանք ուսումնական գործընթաց կատարելու, արդեն հարմարվել են և Փառք Աստծո մասնագետներ են գալիս մեր դպրոց և դրա համար կրթական որակը ավելի բարձր մակարդակի վրա։ Երևի տարիներ անց հենց դպրոցի աշակերտները հուսանք կփոխարինեն ուսուցիչներին, սովորաբար աշակերտները սիրում են այն առարկաները, որոնց դասավանդող ուսուցիչներին են սիրում, և եթե աշակերտների մոտ հաջողվի դպրոցի հանդեպ, իրենց գյուղի հանդեպ սերը զարգացնել, պահպանել, ապա դպրոցի կյանքը վտանգված չի լինի։ Կան աշակերտներ, որոնք 9-րդ դասարանից դուրս են եկել, զուտ սովորում են մեթոդիկա, որպեսզի հետագայում կարողանան դպրոցում արդեն դասավանդել, բացի դրանից սովորող աշակերտներից ևս կան աշակերտներ, որոնք հենց նպատակ են դրել, որպեսզի դառնան ուսուցիչ, և մենք էլ մեր ջանքերի շնորհիվ կարողանում ենք մեր ուսումը այնպես ամրապնդել, որպեսզի կարողանանք մեր աշակերտներին հասնել այդ մակարդակ։ Առանձնացող աշակերտներ ունեք ինչ-որ տաղանդներով